Loteria przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 czerwca, minęła 15. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze rozpatrzone protesty złożone po wyborach prezydenckich zostawione bez dalszego biegu. W strzelaninie w austriackim Grazu zginęło 9 osób, 30 jest rannych. Sprawcą jest były uczeń. Jest akt oskarżenia w sprawie ataku na ratownika z Janowa Lubelskiego. Bez dalszego biegu Sąd Najwyższy pozostawił pierwsze rozpatrzone protesty złożone po wyborach prezydenckich. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych bez rozpoznania pozostawiła 7 takich skarg. Jednocześnie przybywa liczba protestów, które będą dziś przedmiotem prac trzyosobowych składów sędziowskich. Coraz więcej jest też samych skarg. Brak nadania dalszego biegu skardze wyborczej może mieć różne przyczyny. Od błędów formalnych po stwierdzenie przez sąd bezzasadności przedmiotu protestu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozszerzyła katalog spraw wyborczych, którymi zajmuje się od rana. Na początku na wokandzie widniało rozpatrzenie 4 protestów. Obecnie jest ich 10. Od ubiegłego poniedziałku Sąd Najwyższy zarejestrował w sumie 61 protestów wyborczych, a kolejne rejestrowane są niemal co godzinę. Skargi na organizację i przebieg wyborów prezydenckich można składać do przyszłego poniedziałku, 16 czerwca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ze śmiercią 9 osób w szkole w austriackim Grazu i ranieniem kolejnych 30 stał były uczeń. 22-latek twierdził, że był prześladowany. Po masakrze popełnił samobójstwo. Napastnik został znaleziony w toalecie. Miał przy sobie pistolet i strzelbę. To nimi zabił 9 osób, zanim odebrał sobie życie. W szpitalu trwa walka lekarzy o 3 osoby, których stan oceniany jest jako krytyczny. Pomoc udzielana jest też 25 kolejnym rannym. Wsparcia potrzebują też uczniowie, którzy byli w szkole podczas serii strzałów. Te padały w 2 klasach, gdy w innych uczniowie i nauczyciele słyszeli broń czasami tuż za ścianą. Burmistrzyni Grazu Elke Kar mówi o największej tragedii w historii miasta. Politycy wysyłają wyrazy wsparcia. Na miejscu jest szef austriackiego rządu, który o godzinie 15:05 godzin po początku strzelaniny ma przekazać uporządkowane informacje. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych deklaruje gotowość do podjęcia protestu w całym kraju. Organizacja domaga się zapewnienia pieniędzy na pokrycie lipcowych podwyżek wynagrodzeń. Przedstawiciele związku wezwali wszystkie centrale związkowe oraz samorządy, lokalne i zawodowe, do włączenia się w ewentualny ogólnopolski protest. Jest akt oskarżenia w sprawie 29-letniego Kamila P., który zdaniem śledczych zaatakował ratownika medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym w Janowie Lubelskim. Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej medyka. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku, przypomina rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec. Pokrzywdzony ratownik medyczny pełnił wówczas dyżur, gdy po godzinie 13 do szpitala zgłosił się wraz z matką Kamil P. Powodem wizyty w szpitalu było zachowanie Kamila P., które miało być pobudzone, czym wzbudził zaniepokojenie matki. W czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem Kamil P. bez powodu zaatakował ratownika, próbując go przewrócić na ziemię i ostatecznie szarpiąc się z pokrzywdzony spowodował jego upadek. Przy udziale 2 kolejnych obecnych na miejscu ratowników udało się obezwładnić napastnika do czasu przyjazdu patrolu policji. W czasie opisanego ataku pokrzywdzony ratownik doznał urazu dłoni. Kamil P. przyznał się do winy, ale podczas przesłuchania stwierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Około 20 słoweńskich instytucji kupiło pamięci USB z Chin. Okazało się, że były zainfekowane wirusami komputerowymi. Nośniki pamięci dostarczała firma słoweńska, ale wyprodukowano je w Chinach. Programy antywirusowe wykryły zainfekowanie ich szkodliwym oprogramowaniem. W komunikacie Słoweńskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego napisano, że były to robaki starszego typu. Można je było zdalnie aktywować, by kontrolować i szpiegować zarażone urządzenia. Pamięci natychmiast wycofano z użytku pracowników. Biuro podniosło poziom zagrożenia cybernetycznego kraju. Prokuratura prowadzi już śledztwo, jak mogło dojść do tak poważnej wpadki. Badane będzie m.in. gdzie doszło do zainstalowania złośliwego oprogramowania. To nie pierwszy cybernetyczny atak na instytucje Słowenii. 2 lata temu chińscy hakerzy zainstalowali wirusa w systemie resortu dyplomacji. Rok temu jedna z chińskich firm niemal wygrała przetarg na dostarczenie liczników energii dla państwowego dystrybutora. Przetarg odwołano, gdy okazało się, że urządzenia również mają wgranego robaka. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to teraz 52%. Zdecydowaną większość tego zapewniają elektrownie słoneczne. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Zagrożenie pożarowe w lasach na większości obszaru województwa łódzkiego jest średnie lub wysokie. Na południowym zachodzie Polski oraz na Mazowszu i Podlasiu jest niskie lub średnie. Jakość powietrza jest bardzo dobra w województwie zachodniopomorskim. W pozostałej części kraju dobra.

Mam dzisiaj od rana ołów w głowie. Nie wiem, czy to warunki biometeo, ale na szczęście jest, jak państwo słyszą, ze mną w studiu Justyna Grabarz, wspaniała, jak zwykle, w związku z tym ona nie pozwoli mi specjalnie przynudzać. Nawet sobie pozwolę dzisiaj rozpocząć audycję. Brawo! Czasami trochę oszukuję i częściej pan redaktor rozpoczyna, ale dzisiaj tak się składa, że chcę zacząć od muzyki artysty, który odszedł wczoraj. Był bardzo ważną postacią w soulowo-funkowym świecie. Właściwie był ikoną tego gatunku, Sly Stone. Tak więc dzisiaj audycję rozpocznie nam Everyday People. Everyday People. Ludzie tacy jak inni, nie lepsi, nie gorsi. To jest piosenka, która miała właściwie jednoczyć i dobrze tę funkcję spełniała. Zresztą grupa Sly and the Family Stone, która ten utwór wykonuje, w ogóle była zespołem w pewnym sensie przełomowym, bo składała się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn oraz z osób o różnych rasach, co w ogóle w latach 60., kiedy ten zespół powstawał, było czymś, czego się właściwie nie spotykało. I Sly Stone tak sobie to wszystko wymyślił, że to ma być też symbol wiary w równość i jedność. Sly Stone niestety od wczoraj nieobecny, ale muzyka nadal pozostała. Smutne informacje na początek od Justyny. Ode mnie ani smutne, ani wesołe. Płyta z walizeczki, zespół Genesis. Ten utwór pojawił się znikąd i tak jakby znikąd zniknął. Jest zatytułowany Kongo. I'm free to leave. tonacji trójki Congo z walizeczki i zespół Genesis. Trochę późniejszy. Co jest twoim wyborem? No ode mnie coś z zupełnie innej bajki. Nowość, bo skoro mieliśmy utwór z lat 90., tak mi się wydaje, tak? Bo to już po odejściu Phila Collinsa. Tak, nie jestem jakoś szczególnie mocno zaznajomiona z twórczością składu po tym, jak Phil Collins opuścił zespół, bo no, jestem wielką fanką od jakiegoś czasu Phila Collinsa, ale to jest naprawdę świetnie skomponowana piosenka. To jest nas dwoje. No to ode mnie, tak jak wspomniałam, coś zupełnie nowego. Ja wiem, że jest dopiero początek czerwca, ale już chyba mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek czerwca, a mowa o najnowszej kompozycji grupy Wonder Horse, The Rope. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. The road. But the kid don't lie. Never says a word. To the bottom of the world. Piękne gitarowe granie, grupa Wonder Horse, skład z Wielkiej Brytanii, który niebawem też zawita do Polski, bo 2 lipca zagrają koncert na Openerze w Gdyni. Przepraszam, gdybyś mogła przypomnieć tytuł tego utworu? The Rope się nazywa. All right. Tak więc właśnie, polecam, bo pojawią się 2 lipca w Gdyni na Openerze, tak więc to jest kolejny powód, żeby na Openera się wybrać. Ja myślę, że koncertowo to będzie brzmiało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zgadza się. Co ja teraz mam zrobić, bo sączę kawę, którą mi przygotowałaś. Głowę mam betonową ciągle. No i sięgam po najprostszy wybór, a tym wyborem jest grupa Queen i moje ich ulubione nagranie. My life, you've hurt me. means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Jak u państwa, nie wiem jak u ciebie, ale mnie kiedyś chwyciło i trzyma do dziś. Love of my life, zespół Queen. Tak, już kiedyś rozmawialiśmy na temat tej harfy, która tutaj po prostu magiczny nastrój wprowadza. Fantastyczna piosenka. No piękny klimat nam się zrobił, więc ja nie będę tego zmieniać. I się podzielę przy okazji taką pokoncertową refleksją, ponieważ w czwartek miałam przyjemność, niezwykłą przyjemność słuchać koncertu takiej wyjątkowej artystki jak Baby Rose w warszawskim klubie Jasmine. Co ciekawe, koncerty były trzy, czwartek, piątek, sobota. Każdego dnia sala wypełniona po brzegi, a artystce towarzyszył zespół EAPS. To jest polski skład, akurat takie nasze polskie jazzowe perełki. Bardzo mnie ucieszyła informacja o koncercie, ponieważ miałam nadzieję, że usłyszę na koncercie płytę, jaką Baby Rose nagrała z grupą Bad Bad Not Good, a że EAPS będzie trochę właściwie Bad Bad Not Good zastępował i faktycznie piosenki z tej płyty wybrzmiały, a na końcu koncertu taka ładna kompozycja jak One Last Dance. You know I still remember. Trying so hard, but I can't forget you. And I know that things have changed. Didn't think I'd see you again. And I hope it'll be alright if you never see me again. But for old times, give me one last dance. Oh, ooh. Are you doing better? Now you're here looking good as ever. Know that things have changed. Didn't think I'd see you. No i pojawia się pytanie, czy to jest to słynne szmyranie. To jest trochę szmyranie, ale chcę powiedzieć, taką ogólną refleksję mam, że dziś sięgasz po utwory i prezentujesz utwory, które mnie wprawiają w taki stan absolutnej letniej błogości, czy wakacyjnej błogości, nie miłości, błogości. No to teraz ja zmienię klimat i sięgnę po polski utwór. To jest jeden z moich ulubionych zespołów, zresztą Państwo o tym wiedzą, i jeden z moich ulubionych wokalistów, choć niektórzy z Państwa pisali do mnie, że Muniek nie umie śpiewać. Ja oczywiście absolutnie temu zaprzeczam. Muniek jest genialny. Kłaniam ci się, Muńku Staszczyku, i sięgam po utwór, który prawdopodobnie pochodzi z początków ich kariery muzycznej. Jest zatytułowany Wolny jak taczanka na stepie. Tilaw. Wolny jak taczanka na stepie. Pomyślałem sobie, słuchając jeszcze raz tego utworu, że to jest utwór, który towarzyszy mi praktycznie od momentu, kiedy zacząłem do Państwa mówić przez radio. Zespół Tilaw, Muniek Staszczyk, Wolny jak taczanka na stepie, w tonacji Trójki. Teraz wybór Justyny. Pytanie tylko, co to jest ta taczanka? To jest jakiś wóz? Tak? A wiesz, że też się nad tym zastanawiałem. Nie mam pojęcia. To musimy sprawdzić w wolnej chwili i się podzielić z Państwem odpowiedzią na to pytanie. Chyba, że ktoś wie, jakby co nasze skrzynki mailowe czekają na wiadomości. To ja teraz jeszcze wrócę wspomnieniem raz do koncertu Baby Rose i grupy EAPS, na którym byłam w miniony czwartek, o którym mówiłam chwilę temu. I pojawi nam się piosenka, która również wybrzmiała na koncercie, o której Baby Rose powiedziała, że jest dla niej niezwykle ważna i pomagała nieraz przetrwać trudne momenty, ale autorką tej kompozycji jest Stevie Nicks, bo tutaj chodzi o utwór Landslide. I niech nam dzisiaj wybrzmi oryginał. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Of my life. Mm-hmm. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder. Niezwykła Stevie Nicks, niezwykły Fleetwood Mac i Landslide dzisiaj w tonacji trójki. Ja się jeszcze muszę podzielić ważną informacją, ponieważ Agnieszka Łukasiewicz, która dzisiaj audycję realizuje, sprawdziła. Taczanka to jest resorowany zaprzęg konny z ciężkim karabinem maszynowym. Jakby co, gdyby ktoś szukał tej cennej informacji odnośnie do poprzedniej kompozycji. Zawsze wiedziałem, że Munich ma nieszablonowy umysł. Wolny jak taczanka na stepie. No, szalony pomysł. Kompletnie mi się to nie składa, ale ja mam cięższy umysł, a szczególnie dzisiaj mam ciężką głowę. I dlatego sięgam śmiało i bezpośrednio do walizeczki. A tam jest płyta jednego z moich ulubionych gitarzystów i wokalistów, nieżyjących już niestety, Gary Moore i After the War. After the War i nieodżałowany Gary Moore. Tak, przyznam, że poza anteną rozmawialiśmy, że to jest utwór idealny do samochodu. Tak wspomniałeś. Ja zapomniałem o tym wspomnieć, że on jest równie doskonały jak niebezpieczny, ponieważ słucha się go głośno, a prędkość w miarę upływu minut tego utworu wzrasta. No to trzeba uważać. Ostrożnie, trzeba bardzo uważać. Ostrożnie z taką muzyką. No właśnie, my się chętnie dowiemy, gdzie nas państwo słuchają. Kto słuchał w samochodzie? Mam nadzieję, że jadąc bezpiecznie oczywiście. Kto słuchał gdzieś indziej? Jakby co, nasze skrzynki mailowe czekają. justyna.grabasz@polskieradio.pl i analogicznie piotr.baron@polskieradio.pl. I też na te skrzynki radiowe trafiło kilka odpowiedzi na pytanie, czym jest taczanka, ale trafiła tam też wiadomość między innymi od ekipy stałych słuchaczy Joli, Janusza i Marcina z Krupskiego Młyna ze zdjęciami niedawno zakupionych płyt winylowych. Kilka dość rzadkich egzemplarzy ciekawych albumów i wśród tych płyt taki album jak City to City, za którym stoi Jerry Rafferty. Lubisz ten album? Lubię, bo Gerego bardzo lubię. No to w takim razie posłuchajmy jednej piosenki z tej płyty i niech to będzie Right Down the Line. Proszę bardzo. To takie małe przypomnienie, że album City to City to nie tylko Baker Street, ale także takie ładne piosenki jak na przykład Right Down the Line. I to jest też piosenka, która zagrała bardzo dobrą rolę w serialu Euphoria kilka lat temu i pozwoliła tym samym trochę o sobie przypomnieć, ale też dać się poznać tym nieco młodszym pokoleniom. Ekipie z Krupskiego Młyna bardzo dziękujemy za przypomnienie tego albumu. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy przyjemnego uzależnienia od Rafferty'ego. To ja sięgnę po utwór sprzed lat i taką sentencję, którą wtedy wygłosiłem, że audycja bez utworu zespołu Led Zeppelin nie jest ważna. Good times, bad times, czyli o życiu zespół Led Zeppelin. Zdarzały nam się audycje bez Led Zeppelin, ale zdecydowanie faktycznie lepsze są te, w których jednak ten skład się pojawia. To tak prawie na zakończenie, bo tonację rozpoczęła nam grupa Sly and the Family Stone i ten skład również tonację zakończy. I na koniec nam wybrzmi piosenka, którą usłyszałam w filmie Summer of Soul, dokumentującym Festiwal Kultury Harlem roku 69. Festiwal, na którym Sly Stone zaśpiewał utwór Sing a Simple Song i jest to ostatnia kompozycja na dziś. Dziękujemy serdecznie. Justyna Grabosz Państwa pożegnała. Piotr, ja też się Baron kłaniam. Również. Dziękujemy. No i Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizowała. Sly and the Family Stone na zakończenie. Do usłyszenia. Walking in the street. Time is passing, I grow old.